Ha! Z każdym razem, kiedy wchodzę do tych kieleckich klubów, leci ta sama muzyka, wciąż ci sami ludzie, wyzelowani w pięknych, wyszczących butach. Ciągle to samo, dlatego tu i teraz ożywiam posągi, raz. We wszystkich miastach ożywiam posągi. Ja ożywiam posągi. We wszystkich miastach ożywiam posągi. Ja ożywiam posągi. We wszystkich miastach ożywiam posągi. Ja ożywiam posągi. We wszystkich miastach ożywiam posągi. Ja ożywiam posągi. Muzeum, no synonim wielu spelun, typowych atletów i chłopców bez liceum. Zakurzone posągi owinięte folią, z czego każdy ma swoje portfolio. Gorąco, obowiązkowo z kurtką w futro, czasem zatrudniam się tu jako kustosz. W kółko nudno, trudno nie usnąć, plus to, że cuchnie wódką zainfekowaną mi obucną. Jako kustosz posiadam wszystkie klucze, jaki zdolny student kolekcjonuje tutaj bóle. Trudniej niż burdel o prostytutkę też nie trudniej. Ogólnie ludzie zjawiskowi jak trufle, kundle również w większości do grzyby zatrute. Prawie każdy posiada puklerz gotowy na bójkę. To tylko tu boi się macać swe palce ube. Bój się, witam w muzeum, w klubie. We wszystkich miastach ożywiam posągi. Ja ożywiam posągi. We wszystkich miastach ożywiam posągi. Ja ożywiam posągi. We wszystkich miastach ożywiam posągi. Ja ożywiam posągi. We wszystkich miastach ożywiam posągi. Ja ożywiam posągi. Żebyś nie mówił później, że nie wiem co to melanż. Ja wiem o nich więcej niż rachu psychodela. Ręka, szwak, scena, sensacja na parkietach. Medium bestów ożywia posągi od niechcenia. Tak teraz napędzam lędźwia jak peceta. Podwójny tu lub tupie klub, kumuluje tu. Powoduje nami rap, funk, old school, breakbeat. Wszyscy święci mają już alkohol we krwi. Wszędzie świętają się te kozy wstrętne. Kurwa, szkoda, że już jestem abstynentem. No pewnie, ciekawe na jak długo. Północ długą, na parkiet zaludniony jak Houston. To tu, to tam, pada ofiara chlania. Wiara zamiata, za nas zamawia z rana kata. To dla niektórych, a dla większości piękny melanż. Relaks po 5 dniach pracy bez wytchnienia. We wszystkich miastach ożywiam posągi.